És így üdvözülni fog az egész Izrael. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come, and so all Israel will be saved, as it is written. Ez nagyon fontos dolog, mert azt mondja Pál, hogy van egy titok. It is really important because Paul says there is a mystery or a secret. És amikor titokról beszélünk, akkor a kislányaim jutnak eszembe, hogy a titkot ott sugdossák egymás között. And when I hear this word secret, my little girls come to my mind that they are whispering the secrets into each other's heart ear. De amikor az Új Szövetségben olvasunk a titokról, nem erről a titokról beszél Isten. But when we read secret or mystery in the New Testament, this is not what God is thinking about. Amikor azt olvasuk, hogy titok, akkor egy olyan dologról van szó, amit Isten tud, és csak ő tud. When he talks about a secret, then this is something that God knows and only God knows this. És senki más nem tudhatná, ha csak ő meg nem jelenteni, meg nem mutatná azt másoknak. And no one else would know about this unless he would reveal it to others. És itt egy ilyen titokról van szó. Azt mondja, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, de eljön az idő, amikor majd Izrael teljességében is üdvözülni fog. And here the secret that has been revealed is that Israel experienced hardening only in part, but the whole nation will be saved later on. Isten megmutatta, felfedte ezt a titkot. God has revealed and showed this mystery to us. És nem kell magadat bölcsnek tartani, nem kell azt gondolni, hogy többet tudsz, vagy jobban látod a helyzetet. Nem, Isten látja jobban. And you don't have to be conceited and puffed up and be proud of yourself that you know this, because God knows it a lot better. De azt mondja, hogy egy részét érte a megkeményedés Izraelnek, a zsidóknak. But he says that only a part of Israel experienced this hardening. Amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. And only until the full number of the Gentiles has come in. Mit jelent az, hogy amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak? What does it mean that the full number of the Gentiles has come in? Ez pontosan nem tudom, jelentheti azt is, amíg az utolsó pogány, aki meg fog térni, megtér, lehet, hogy ezt jelenti. I don't know exactly, it might mean that until the last of the Gentiles who is supposed to saved will be saved. Lehet, hogy azt jelenti, hogy amíg az utolsó pogány nemzethez is eljut az evangélium. It might mean that until the gospel reaches the last Gentile tribe. Nem tudom, hogy pontosan mit jelent, de az biztos, hogy egyre közelebb van. I don't know what does it mean exactly, but I know that this is getting closer and closer. És még fel is gyorsíthatod az eseményt. And you can even make it come faster. Amikor beszélgetsz valakivel, aki nem hisz az Úrban, és mondod neki az evangéliumot, lehet, hogy ő az utolsó pogány, akinek meg kell még térnie. When you are sharing the gospel with someone who doesn't know the Lord yet, maybe he is the last Gentile that has to be saved. És amikor elfogadta az Urat, nézhetsz körbe, hogy történik-e valami. And when he gets saved, you can look around if something is going to happen right now. Jön-e vissza az Úr az övéikért? Is the Lord coming back for his people? Egyre közelebb van ez az idő. This time is getting closer and closer. És azt mondja, hogy akkor pedig majd Izrael egésze üdvözül. And he says that and then all Israel will be saved. Meg kell értenünk azt, hogy ezt a titkot Isten azért tudja elmondani, mert ő tervezte el, hogy menti meg az embereket a bűneiből. We have to understand that God knows this secret only because he is the one who planned out the whole timeline of how is he going to save the people. És úgy tervezte, hogy először az üdvösségnek a nagy tervét így az Izrael népére, a zsidókra koncentrálta. And he has planned it out in this way that first he entrusted this whole mystery of salvation to the Jews. Először a zsidó néppel foglalkozott egészen Ábrahámtól Jézus koráig. Until from Abraham till the time of Jesus, he was dealing only with the Jews. És vonta közel magához ezeket az embereket, és akarta, hogy ez a nép üdvözüljön. Egy kiváltságos helyzetben voltak. Nagyon sokat foglalkozott velük Isten. And he was drawing this nation closer and closer to him. He wanted them to be saved, and this nation was privileged because God was dealing with them in a special way. És ez nem jelenti azt, hogy akkoriban csak a zsidók üdvözülhetek. Hát bárki más közel kerülhetett Istenhez, nem csak a zsidó nép. And it doesn't mean that only Jews could get saved in that time. Anyone else from different nations could get close to God. De aztán Jézus, mikor eljött, az zsidók nem fogadták el messiásként, egy többségében a zsidó nép megkeményítette a szívét. És ez volt az, ami miatt az üdvösséget Isten kiterjesztette a pogányokra is sokkal szélesebb körben. But then when Jesus came, most of the Jews rejected him and most of them hardened their hearts, and that's why God made the salvation be available to everyone and he expanded it. Ez az, aminek az idejét most éljük, hogy az üdvösség az mindenki számára elérhető, zsidóknak, pogányoknak egyaránt. This is this time period we are living in right now, that salvation is available not only for Jews, but for Gentiles and everyone. Korábban is elérhető volt, de sokkal inkább a zsidókra összpontosított Isten. It was available earlier too, but God focused only on Israel at that time. De még van egy időszak, amikor Isten a figyelmét újra az izraeliekre, a zsidókra fogja összpontosítani. And there is a time period to come when God is going to focus on his chosen people, Israel again. És amikor a pogányok többségéhez eljut ez az örömhír, a pogányok többsége Istenhez fordul, akkor Isten a zsidók fele fog újból fordulni, és nagyon sokan meg fogják ismerni Jézust, mint megváltót. When most of the Gentiles will know God and will turn to him, God will be dealing again with the Jews, and most of them will accept him as their savior. Ez azt jelenti, hogy minden egyes zsidó ember meg fog térni? Will this mean that every single Jewish person will be saved? Nem, csak a többségében. But most of them, the majority of them. Mert most csak egy maradék van, ahogy olvastuk a múlt héten, de későbbiekben a többségre ez lesz jellemző, hogy Jézus mint messiást fogják elismerni és szeretni. Because right now, as we read last week, there is only a remnant that believes in him, but later on, most of them, the majority of them will accept him. És itt, amikor Izraelről beszél, akkor a zsidó népről beszél. And when he talks about Israel, he talks about the Jewish people. Akkoriban, amikor még Izrael állama nem létezett, mert szétszórva voltak a zsidók, sokan azt gondolták, hogy biztos Izrael helyét itt a proféciákban majd a gyülekezet helyettesíti. And until the state of Israel wasn't reunited again and all the Jews were scattered, people thought that when we read about Israel, that metaphorically means the church. De teljesen világosan arról beszél, hogy Izrael pogányok, tehát zsidók és pogányok és zsidók. Itt Izraelről, a zsidó népről van szó. But here he obviously talks about and makes a difference between Jews and Gentiles. Jews and by Jews he means Israel. És hogyha most azt mondod egy zsidónak, hogy majd lesz egy nap, amikor Jézus messiásnak fogadod el, akkor azt fogja mondani, hát elment az eszed, én soha nem fogom ezt tenni. If you would tell a Jew that there will be a day when you are going to worship Jesus as your Messiah, he would say you are not. De hát, hogyha valaki neked pár évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy Jézust messiásként fogod imádni és szeretni, valószínűleg ugyanezt mondtad volna, nem? But if a few years back someone would told you that you are going to worship Jesus as your Messiah, you probably would have said the same thing. És a zsidók számára azért nehéz Jézus messiásként elfogadni, mert azt hiszik, hogy ez azt jelenti, hogy meg kell tagadniuk a zsidóságukat. And the reason why it is hard to believe that Jesus was the Messiah is that with that they think that they should reject their Jewish personality. De nem a zsidóságukat kell megtagadni, hát az, hogy elfogadják Jézus messiásnak, az a zsidóságuk beteljesedése. But they don't understand that when they accept Jesus as their savior, they don't have to reject or deny their Jewish identity, but that's the fulfillment of their Jewish identity. Maga Jézus a Máté 23-ban 39-es versben mondta a zsidóknak, azt mondja Máté 23:39-ben, mert mondom nektek, hogy nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Jesus himself told them in Matthew 23:39, for I tell you, you will not see me until you will not see me again until you say, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Egy nap fogják látni Jézust, mint messiás, mint megváltót, és áldani fogják őt. One day they will see Jesus as their Messiah and Savior and they will bless him. És nem sokára eljön az az idő, amikor a zsidók annyira vágyni fogják Jézust, a megváltó visszajövetelét, mint ahogy most mi várjuk őt. And there will be a time soon when all the Jews will wait for that time when Jesus the Savior will come back to earth just like we are waiting for it right now. Isten nem adja föl a zsidó néppel való kapcsolatát. God doesn't give up on his relationship to the Jews. És itt, ahogy mondja a Róma 11:25-26, azt mondja, hogy üdvözülni fog egész Izrael, ahogy megvan írva, hogy eljön Sionból a megváltó, és eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, mikor eltörlöm bűneiket. Just like he says in Romans 11:26, and so all Israel will be saved as it is written. The deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. And this is my covenant with them when I take away their sins. Isten nem engedte el a zsidó népet. God didn't let go of the nation of Israel. További szereti és a terve szerint foglalkozik velük. He keeps loving them and he is dealing with them according to his plan. És a 28-as versből megtudjuk, hogy miért nem. And in verse 28 we are going to learn why not. Azt mondja az evangélium miha, tehát ellenségek Isten szemében ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. As far as the gospel is concerned, they are enemies on your account. But as far as election is concerned, they are loved on account of the patriarchs. For God's gifts and His calls are irrevocable. Az egyik oka, amiért biztos, hogy Isten ezt el fogja végezni, az az ősatyáknak adott ígéret, ahogy olvasuk a 28-as vers végén. One reason why God is going to fulfill this is the fact that He has given promises to the patriarchs. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak adott ígéretet. He gave promises to Abraham, Isaac and Jacob. És azt mondta, hogy akkor is ezt megtartom, hogyha te most megkeményítetted a szívedet irántam. And he said, I'm going to fulfill this even if you harden your heart right now. Mennyire nagyszerű dolog, hogy Jézus ugyanezt teszi velünk. It is such a great thing and fact that Jesus is doing the same thing to us. Isten szeretete Jézus miatt van mi rajtunk. His love, God's love is upon us because of Jesus. Isten szeretetét és kegyelmét Jézusért élvezzük. The reason why we can enjoy his attention is because of Jesus. Nem azért, mert olyan jól teljesítünk, vagy olyan nagyon hittel telik lennénk. It's not because we are doing so well and we are achieving so good and we are so faithful. Vagy hogy annyira imádjuk Istent a szívünkbe. Or because we worship him in our hearts so well. Lehet, hogy most ebben a pillanatban se teszed. Maybe right now in this moment you are not even doing it. Lehet, hogy most is azon gondolkozol, hogy meddig fogunk itt ülni. Maybe you are thinking about how long are we going to sit here. És csak itt magyaráz. Ezt nem tudom, miről beszél. He is just talking, but I don't know what is he talking about. És már azon gondolkozol, hogy mi lesz délután. And maybe you are thinking about your afternoon. Ezek nem olyan imádó gondolatok, nem? These are not really worshiping thoughts, aren't they? Hát azok csak nem Jézust imádják. Well, they are worshiping, but they are not worshiping Jesus. Saját magadat imádják. They are worshiping yourself. De nem ezért szeret Isten. This is not why God loves us. Jézusért szeret. He loves us because of Jesus. Mert Jézus oda tud állni, és azt mondja, Uram, hát miattam szeresd őket. Because Jesus can stand in front of God and tell him, Father, love him, love them because of me. Mert ők bennem vannak. Because they are in me. És ugyanezért azt mondja Isten, hogy hát én nem adtam fel a zsidókkal se, tehát az ígéreteim miatt, az ősatyáknak adott ígéreteim miatt szeretem őket. That's why God tells them that because of the promises I gave to their patriarchs, this is why I will not give up on them. A másik ok, amiért nem fogja feladni Isten, és nem engedi a zsidó népet el, az a jelleme Istennek. Azt mondja, hogy az ő elhívása és az ő ajándékai visszavonhatatlanok. Én ilyen vagyok. The other reason why God will never let go of the nation of Israel is because of his own character and his covenant and his words are irrevocable. Tudod, szülőként megveszem az ajándékot a gyerekeimnek. You know, as a parent, I buy the gifts for my kids. Becsomagolom és eltervezem, hogy hú, de fognak neki örülni. I nicely wrap them and I plan that oh, they are going to be so happy. És aztán úgy készülök, hogy odaadjam nekik. And then I prepare myself for a time when I can present them. És aztán eldobnak egy hisztit. And then they throw a tantrum. És tudod, mi az én jellemem? And you know what's my character or personality is? Tudod, mikor kapod meg azt az ajándékot? You know when I'm going to give you that gift? Ma jövő karácsony, vagy jövő. Next Christmas or next year. Vagy tudod, mit odaadom másnak? You know what? I'm going to give it to you tomorrow. Mert nem teljesítettél. Because you didn't do well. Hát, ez nem túl jó. That's not good. Az Úr formál engem. But the Lord is transforming me. De az Úr nem ilyen. But the Lord is not like this. Ő nem olyan, hogy figyelj, annyi ajándékot elkészítettem neked, de figyelj, ez most nagyon gáz volt ez a mai délelőtt, jobb, ha lemondasz róla. He is not like, oh, I have prepared so many gifts and wonderful things for you, but listen, this morning, your morning was just awful, so just wait. Meg a tegnapi délután, hát te figyelj, örülj, ha nem csaplak agyon. And listen, your yesterday's afternoon was just so bad. You should be happy that I'm not striking you. De Isten nem ilyen. But God is not like that. Isten azt mondja, oh, hát én annyira szeretnék neked ajándékot adni, és ezt akkor is neked készítettem, ha vergődsz a földön. He's like, I have prepared so many gifts for you, and I'm going to give them to you, even if you are throwing a tantrum and you are on the ground. Miközben dobálod magad, nem biztos, hogy oda tudom adni neked ezt a porcelánkészletet. While you are on the ground and you are throwing yourself, I'm probably not able to give to you this precious china. De ezt a nagy csoki tortát se. And even that huge chocolate cake. Abba kéne hagyni, legyugodni, és akkor tudsz vele mit kezdeni. You should stop it and calm down and then you are gonna be able to do something with it. De itt van, ez a tiéd, ezt neked akarom adni. But I have it, it's yours, I wanna give it to you. Mert az ok, ami miatt Isten adni akar, az ő magában van. Az a szeretet, amit te irántad érez. Because the reason why he wants to give it to you is in him. His love that he feels towards you. És tudod, nem olyan, hogy ja, ilyen vagy, uff, akkor inkább nem. Ezt nem is tudtam, hogy te ilyen vagy. And he's not like, oh my gosh, you are like that kind of person. Oh, I didn't even know about it. You hát know you about hogy it. Milyen vagy. Of course he knows you. Te szoktad elfelejteni, hogy mi vagy valójában. Isten sose. It's you who forget about how you really are and he never forgets. Sose feledkezik el a formáltatásodról. He never forgets about the way how you were formed. Nem felejti el, hogy milyen a természeted. He will never forget about your temper. Sokszor mi felejtjük el és gondolunk valami egészen mást magunkról. Most of the times we forget what we are and how we are and we think totally differently about ourselves. De Isten mindezt tudva, ismerve bennünket, tudva a gondolatainkat, 139-es Zsoltár úgy készít mégis ajándékokat és áldást Krisztusban. But God knowing us deeply and knows us everything about us, he knows our thoughts as Psalm 139 says, and yet he is preparing gifts for us. Mennyire szeret minket Isten. How much he loves us. Úgy, hogy ismer bennünket, és tudja a gonosz gondolatainkat, a gáz természetünket, mindent tud, és még így is meg akar áldani, és még így is úgy dönt, hogy szeret. He decided that he is going to love us and he is going to bless us in spite of our sins and our sinful behavior and our personality. És azt mondja, ez visszavonhatatlan. And he said it's irrevocable. Ez az én döntésem. A döntés bennem van, mert én így döntöttem. That's my decision and the reason for my decision is in me. Hú, ha zsidók felől így gondolkodik, Isten rólam is így gondolkodik. Well, if he thinks about this way about the Jewish people, then this is the same way how he thinks about me. Annyira tetszik a Biblia nekem, mert teljesen őszinte. I really like the Bible because it's absolutely 100% honest. Itt azt írja a 28-as vers, hogy a zsidók azok az evangélium miatt ellenségek. Verse 28 says that the Jews are enemies because of the gospel. A Biblia világosan és őszintén elmondja, hogy vannak ellenségeink. The Bible shares honestly that he has enemies. Hát valakitől hallottam, hogy az ellenségeink tulajdonképpen azok a barátaink, akiket mi nem értünk meg. Someone once told that our real enemies are those friends whom we don't understand. Ezzel azt sugallja, hogy igazából nincs ellenségünk, csak mi nem értjük meg őket. He is implying that we don't really have enemies, we just don't understand people. És biztos vannak ilyenek az életünkben. I'm sure there are people like that in our lives. De ugyanakkor igenis vannak ellenségeink. But at the same time, yes, we do have enemies. Az ige megmondja, hogy van ellenségünk. Even the word says that we do have enemies. Csak azt is megmondja, hogy mit kell csinálni az ellenségünkkel. But at the same time, he also lets us know what to do with our enemies. Azt mondja, szeretni kell őket. He says love them. És imádkozni kell őket. And pray for them. És úgy kell tenni velük, ahogy szeretnéd, hogy veled. And you have to act towards them as you would like others to act towards you. És ezt mondja az Úr, hogy tegyük ezt azok, akik az evangélium ellenségei. And the Lord says that do this to those who are the enemies of the gospel. Sokszor, amikor múltkor is mentem az utcán, és akkor kiszúrtak engem, ketten közelednek hozzám. És akkor fiatal embernek akarnak adni milyen ez, ilyen kis őrtorony füzetecskét. Many times when I walk on the streets, like the other time, two people, I caught their attention and they were coming closer to me and they were trying to hand me this watchtower paper, you know. És tudod, mi az első reakcióm? And you know what my first reaction is? Hagyjatok békén. Leave me alone. Inkább térjetek meg. You should be saved. Nem tudjátok, én a mennybe megyek, ti meg nem. Don't you know I'm going to heaven and you are not? Ez nem az. This is not it. Ez azt mondja, hogy szeressem az ellenségét az evangéliumnak. It says that you should love the enemies of the gospel. Tegyek vele úgy, ahogy szeretném, hogy velem tegyenek. Do to them as you would like the others to do to you. Szeretném azt, hogyha valakinek elmondom Krisztus, hogy rám lágja az ajtót. Do I want others when I share the gospel with them, shut the door in front of me? Vagy rám üvöltsenek. Or yell at me? Lekoccoljanak. Or to brush me off? Nem nagyon. And I don't really want this. Akkor megállok, és akkor imádkozok értük. Then I just stop and pray for them. Magamba, mert nem manipulatív imádság, hanem az Úrhoz szóló imádságról van szó. I'm praying not out loud because I don't want this prayer to be manipulative, but only to I want this prayer to go only to the Lord. Ismeritek a manipulatív imádságot? You know the manipulative prayer, right? Hogy együtt imádkozol valakivel, és Uram, mutasd meg neki, hogy ezt vagy azt, és hogy változtasd meg az ő szívét. You know, when you are praying with someone and you pray, Lord, just show them your truth and just change their heart in this matter. Hogy tudjátok, mikor Pistikának mondja az anyuka, hogy nem kell olyan hangosan imádkozni a bicikliért, Isten hallja. When mom told the little kid that, son, you don't have to pray so loud for your bike, God hears it. Igen, de nagyi nem a másik szobában. Yeah, but grandma doesn't hear it in the next door. Ja. Szóval ez nem az, hanem őszintén imádkozni. No, not this kind of prayer, but pray honestly. Őszintén szeretni. And love them sincerely. És a gonosz szeretettel viszonozni. And you have to return the evil with love. Isten, ahogy visszagondol az ígéreteire, azt mondja, hogy ezeket én mind meg fogom adni. When God thinks back on the promises that he has made, he said, I'm going to fulfill all of them. Engem, Krisztusért szeret. He loves me because of Christ. Az ok az ő benne van, ő döntött úgy, hogy szeretni fog. The reason for that love is in himself because he has decided that he's gonna love me. És mindaz az ajándék, és mindaz a szeretet, és mindaz a kegyelem, amit nekem ad, ez visszavonhatatlan, mert ő adja, ő döntött így. And all those gifts, grace and love that he's shown towards me are irrevocable because he has decided that he's gonna do that. Ezt mondja a 30-as verstől, mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedelmességük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Verses 30 and 31. Just as you who were at one time disobedient to God have now received mercy as a result of their disobedience, so they too have now become disobedient in order that they too may now receive mercy as the result of God's mercy to you. Azt mondja, hogy megint azt mondja, amit mondtuk előzőekben is, hogy, hogy Isten terve szerint volt, hogy legyenek engedetlenek azért, hogy az evangélium eljusson a pogányokhoz is. He says the same thing as he has done before, that it is according to his plan that they are disobedient so that the gospel could reach the Gentiles too. És most a ti üdvösségetek, az, amit ti megtapasztaltok Krisztussal, az, az hagy legyen olyan, amit megirigyelnek a zsidók, és akarják azok, akik nem hisznek. And now your salvation, the salvation that you are experiencing might make them envious so that they want it too. Hogy akarják azt az életet, azt az Istennel való kapcsolatot, azt a szabadságot, azt az örömöt, ami nektek van. That they might want that kind of relationship and that kind of blessings that you have now with the Lord. Mindazt, amit Krisztusban megtapasztaltok. Ez is Isten terve szerint van. All of that you have experienced through Christ is according to his plan. És azt mondja, hogy mert Isten mindenkit bezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkinek megkönnyörüljön. Verse 32 says, for God has bound all men over to disobedience so that he may have mercy on them all. Isten fogta és mindenkit bezárt engedetlenségbe, bezárt a bűn börtönébe. God has bound all men into the cell of sin. Nem ő volt a gonosz, aki bezárt oda minket, hanem mi magunk választottuk ezt a cellát. He wasn't the evil one who picked that cell for you. It was you yourself who locked yourself up in that cell. De azt mondja, mindenki bement ebbe a cellába, és mindenki ott ül láncok között. And he says that everyone has entered that cell and everyone is sitting chained up. A zsidók is, meg a pogányok is. Even the Jews and the Gentiles too. Azt mondja, hogy Isten ezt azért engedte meg, hogy utána megkönnyörüljön mindenkin. And he says that God allowed all this to happen so that he would have mercy on them. Nem tudom, tették-e már föl neked a kérdést, hogy ha Isten annyira szeret minket, akkor miért engedi, hogy bűn legyen a világon? Have you ever been asked if God loves us so much, then why does he allow sin come into the world? És akkor ezt többféle változatban lehet megkérdezni, hogy miért van háború, miért vannak gonosz emberek, miért lövöldöznek az iskolába, meg ilyesmi. And then this question has several layers. Why are there wars? Why kids shoot each other in schools? Figyelj, a Biblia azt tanítja, hogy ezt az emberek választják. Ezt nem Isten kényszeríti senkire. Look, but the Bible says that this is the decision of man, and God doesn't make them do this. És Isten miért nem áll az utunkba, és miért nem mondja ezt, hogy ezt nem engedem? Why doesn't he step up and stands in our way and forbids these things? Többek között azért, mert az ő képmására teremtett minket, és nekünk van választási lehetőségünk. One of the reason why he doesn't do this is because we were made on his image and we do have a will. Nem vagyunk robotok. We are not robots. Nem, ez az igen apa. But Yes, Dad. Yes. Oh, we are not like yes, sir. Yes, sir. Hanem szeretet kapcsolat. But we have a love relationship. De a másik, ami miatt nem engedi, az, hogy utána mindenki megkönnyörülhessen Isten. The other reason why he doesn't do that is that later on he would have mercy on everybody. Az irgalmat mindenkinek elérhetővé teszi, és mindenkinek kinyitom a börtönét, ha kéritek. He made mercy available to everyone and he says, I'm going to set you free from your cell if you ask me to. Ennyire szerető az Isten, hogy mindenkit kihoz a börtönből, még azt is, aki maga ment oda. Our God is so loving that he is willing to bail everybody out from jail, even those who willingly lock themselves up. Mert ő nem a teljesítményt nézi. Because he doesn't look at our efforts. Ő saját magát nézi, hogy úgy döntött, hogy szeret bennünket, és meg akar szabadítani, és meg akar menteni, és át akar formálni. But he looks at on his own character that he has decided that he is gonna love us and he's gonna transform us. Milyen hatalmas és mennyire szerető ez az Isten. How great and how loving is this God? És pontosan el is kezdi dicsőíteni Pál az Urat, hogy ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. And even Paul bursts out in worshiping him, from verse 33. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgment and his path beyond tracing out! Who has known the mind of the Lord? Who has been his counselor? Who has ever given to God that he should repay him? For him, for from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. No, milyen dicsőséges az, hogy Isten a 9-es vers első versében azt a kérdést tette föl, hogy elengedte Isten Izraelt. How great God is in chapter 9 verse 1 Paul asks did God let Israel go? Oh, dehogy is engedte el. No, szereti he didn't. Őket. He loves them. De milyen dicsőséges ez a terv. Hát ki tervezhette volna ki ennél jobban, hogy ki tervezhette el volna ennél jobban, hogy mentsen meg mindenkit. How glorious this plan is and who could plan this out better how he will save everybody. És milyen nagy biztonság ez nekem, hogy Isten szeretetében vagyok biztonságban. And what a great safety it is for me that I can be safe in his love. És tudod, amikor bizonytalan vagyok Isten szeretetében, akkor van gáz, akkor teljesen minden felborul körülöttem. And when I'm not so sure about his love, these are the times when everything just crumbles down in my life. Mert amikor bizonytalan vagyok Isten szeretetében, akkor bizonytalan vagyok a jövőmben. Because if I'm not sure about his love towards me, then I'm not sure about my future. Bizonytalan vagyok a körülöttem lévő dolgokban. I'm unsure about the circumstances that are around me. És valahol biztonságot keresek. And I'm trying to find this safety somewhere. És hogyha ezt nem Isten szeretetébe találom, akkor megpróbálom megtalálni a barátaim elismerő szavaiban. And if I don't find my safety in the loving words of God, then I try to find this in the kind words of my friends. Hogy megpróbálom megtalálni a munkámban elért eredményekben. Or I try to find that safety in the accomplishments in my job. Vagy megpróbálom elérni a szolgálatban. Or I try to gain this through my ministry. Vagy valahol. Or somewhere else. Mert szükségem van rá. Because I just need that safety. Csak ezek a dolgok, ezek nem biztosak egyik se. But these things are not so sure. Tudod, múlt héten is kaptam egy SMS-t, hogy szia, nincs már tom munkám. I just got a text message last week that hi, I lost my job. Közben, mikor beszéltünk, úgy gondolt, hogy 10 évre be van betonozva a munkája. While at the last time when we talked, he thought that oh, he is so sure about his job that he will have it for 10 years. Vagy ki az közülünk, aki ne csalódott volna barátokba? And who is among us who has never been disappointed because of friends? Vagy a munkahelyén, vagy mások elismerésében. Or your job, or the praising words of others. Még hogyha amikor saját magadba próbálsz bizonyságot találni, és biztonságra találni, ha te terveid, a te teljesítményed is összeomlik. When you are trying to find this comfort and safety zone in yourself and in your accomplishments, those will crumble down too. Isten szeretetében biztonságban lenni, ez a legnagyobb dolog. To be safe in God's love is the greatest thing ever. És azt mondja, hogy az Isten bölcsességének és ismeretének a gazdagsága. The depth and riches of the wisdom of knowledge of God. Isten mindig sokkal többet tud rólam, az én helyzetemről, az én jövőmről, mint én. God always knows a lot more about my future, myself than I do. És szülőként nagyon egyszerű volt, mikor picik voltak a gyerekek. As a parent, when my kids were little, it was a lot easier. Csak azt arra kellett mondani, hogy ne egyél meg mindent, az se szabad. I only had to think about, don't eat everything, that you should not do that and this. Meg ne nyúlj a konnektorba. And don't stuck your fingers into the outlet. Hát körülbelül ez a kettő volt. These two things were aztán the main rules. Aztán felálltak. And then they stood up. Már is bonyolultabb lett minden. Everything was more difficult then. Mert már nem mászunk fel se erre, se arra. And then we have to tell them that don't climb on this one and that one. Nem megyünk le a lépcsőn egyedül, meg ilyenek. You don't try to walk down the steps alone. Hát most már nem csak felálltak, most már sok mindent el is érnek, meg most már úgy gondolják, hogy tudják is a dolgokat. Now they are not only stood up and are walking, but they reach for things and they think that they know a lot of things. És lehet, hogy az a folyamat, amire ők úgy gondolják, hogy az önmagában ártalmatlan, és tényleg önmagában az, de én látom a nagy folyamatot, és tudom, hogy fú, hát ha ezt most csinálják, akkor azután az lesz, és az lesz a következménye, meg az lesz, de ők ezt még nem látják. And maybe the process that they are in right now, they don't see that it might be harmful for them, and maybe it is not really harmful for them right now, but I see the big picture, and I know that from this process this other one will proceed, and then eventually it will be harmful for them. Ezt lehet játszani a játszótéren egész nap, sötétedésig. Hát ebben semmi rossz nincs. Of course you can play on the playground all day until dusk come down. Csak ha te szülő vagy, tudod, hogy ha sötétedéskor mész fel. But you being a parent know that when you go up to your flat when it's already dark, akkor még az otthoni játékok csak utána jönnek. Then all the toys that they have at home will be next. És akkor még tévét sem néztünk. And then they didn't even watch TV that day. Még ilyet se játszottunk, meg olyat se játszottunk. And they hasn't played this game or that game that day. És ennyi se ettünk egész nap. And we haven't eaten the whole day. De idő se volt főzni, mert a játszótéren voltunk. But we didn't even have time to cook because we spent the whole day on the playground. És kaja után még kéne fogadni, és most még le is kellene feküdni. And after lunch after the meal we should brush our teeth and we should go to bed. Mert ha ez nincs elintézve 8-ig, akkor sikít mindenki. 8-tól éjfélig, ameddig tart a folyamat. And if all these things are not finished by 8 p.m., then everybody is crying and screaming until midnight or until this process is over. És én szülőként tudom, hogy a legrosszabb következmény másnap reggel jön. And me as a parent know really well that the worst outcome of this will be next morning. Na, ezt magyarázd el egy 5-6 éves gyereknek. Well, go ahead and explain this to 5 or 6-year-olds. És akkor most már mennünk kell, eleget játszottunk. We should go now, we have played. De miért? Hát ez nem rossz, ez jó. Why? Playing is good. Na igen, jó, de mennünk kell. It is good, but we have to go. Én többet tudok, mint te. I know a lot more than you do. Az én bölcsességem és ismeretem gazdagságának mélysége. Ezt te nem értheted. The depth of the riches of the wisdom and knowledge of myself, you don't get it. Isten többet tud. God knows a lot more. És nem arról van szó, hogy most hú, ez nem szabad, mert ez bűn. And it's not about that you should not do that because that's a sin. Ó, persze az egy alap dolog, de ő sokkal többet nem tud. Yeah, that's one thing, but he knows a lot more. Rólad, az életedről, a jövődről, a jellemedről, mindenről. He knows a lot more about you, about your future, about your plans, about your character, everything. És bölcsebb is. And he's wiser. Sokszor azt gondolom, hogy fú, milyen bölcs döntéseket hozok. Many times I think, oh, I make such wise decisions. Isten sokkal bölcsebbeket tud hozni. Well, God is able to make a lot wiser decisions. És tudod, ebben olyan békesség van. And you know, this fact has such peace in it. Olyan biztonság van benne. It has such safety in it. Hogy ha nem értek valamit, nem baj. If I don't understand something, it's okay. Mert az Úr jobban érti. Because the Lord knows it better. És tudom, hogy ő csak a szeretetét közvetíti felém, akármi módon, még akkor is, ha nem értem. And I know that he is only communicating his love towards me, even if I don't understand that way. Még jó lenne, ha játszín lenni, de ha ő azt mondja, tudom, hogy sose rossz az, amit ő mond, úgyhogy akkor megyek. It would be good to stay on the playground a little more, but if he says that we have to go, then I obey him because I know that he's only good to me. Hányszor imádkoztad már azt, hogy Uram, nem értem. How many times did you say this prayer, Lord, I don't get it. Mutasd meg nekem. Show it to me. Az Úr meg ott van, tudom, hogy nem értem. And the Lord is there and says, I know you don't get it. De sose kértem, hogy értsed. But I never asked you to understand it. Te nem vagy Isten, én vagyok Isten. You are not God, I am God. Tudom, hogy nem érted. I know you don't understand this. Csak annyit mondtam, hogy bízz bennem. I only said, just trust in me. Szeretlek, bízzál bennem, gyere. I love you, trust in me and come. Tudod, milyen könnyebbség van ebben? You know how easy can this be? Nem kell éjszakákat, heteket izzadni a mi értekért. You don't have to sweat and think about all the whys for weeks. Csak lehet élvezni Isten szeretetét és kenyelmét. You can just go ahead and enjoy His mercy and love. Ki az, aki megérthetné, ki az, aki kikutathatná az ő útjait? Ez melyikös? Kikutathatatlanok az útjai. 34-es kiértette az Úr szándékát. Who has known the mind of the Lord? Who has been His counselor? Ki lett a tanácsadója? Te adtál már tanácsot Istennek? Who has been the counselor? Who has been His counselor? Have you ever given advice to Him? Oh, szerintem mindannyian adtunk tanácsot Istennek. I think every one of us has given advice to Him once or twice. Uram, ezt meg ezt kéne csinálnod. Lord, you should do this and that. És nagyon komolyan mondom és imádkozom, hogy mit kellene az Úrnak csinálni. And I'm seriously telling you and praying for the Lord what He should do. Hát, szerencsére nem hallgatta meg. Well, thankfully he didn't listen. Nem az én tanácsaim szerint gondolkodik. Ez jó, nem? And it's a good thing that he is not thinking according to my advice. Higgyétek, ez jó hír mindenkinek, nekem is, nektek is. Believe me, it's good news to everybody, to you and to me too. De Isten persze, hogy meghallgatja, mit mondasz. And of course he listens to what you are saying to him. Szeret téged, meg szeret veled együtt lenni. Because he loves you and he loves to be with you. Szereti azt, ahogyan teljes elméddel próbálod őt imádni. He loves the thing that you are trying to worship him with all your mind. De ő jól van, köszöni szépen, különösen nem szükséges neki tanácsokat adni. And he's doing pretty well. He doesn't really need your advice. Ki az, aki előlegezett Istennek, hogy vissza kellene neki ezt fizetni? Who has given a loan to God that he owes you something? Semmit nem adtunk Istennek, amit ő neki vissza kéne adni. We have never given anything to God that He has to give it back. Nagyon fontos gondolat, úgy jöttél a világra, hogy semmit nem hoztál, és úgy is mész el. A really important thought that you have entered this world carrying nothing, and you will leave this world carrying nothing. Se a kedvenc macidat, játékodat, semmit nem tudsz magaddal vinni. You cannot take your favorite toy, your favorite teddy bear with you. Mindened, amit van, kölcsön kapott, sáfárságra. Everything that you have was lended to you to be a steward on them. Csak rád van bízva egy időre. It's interested on you for a period of time. Istennek nem adtál semmit, amit neki vissza kellene neked adni. You haven't given anything to God that He has to give it back to you. Bizony, tőle van minden. Tőle van ez az egész üdvösség, ez az egész üdvterv, a szeretet, amivel van irántunk. Everything is from Him. That salvation that he showed to us and He gave to us, is everything is through Him. És bizony, hogy általa van ez az egész üdvösség, mert nem én magamat váltottam meg, hanem Jézus Krisztus váltott meg engem. And surely this salvation is through Him, because it was not me, it was Jesus Christ who redeemed us. Nem csak úgy odadobta a tervet, hogy tessék itt a terv, ez egy jó terv, valósíts meg, hanem tudta, hogy meg se tudom valósítani. Ő jött és ő valósította meg. He didn't only threw that plan down to earth on in front of your feet and said that that's a good plan, try to carry it out. He himself came down and he carried his plan out. És érte van minden övé, minden dicsőség, mert nem én értem el valamit, senki nem büszkélkedhet, mindent Istentől. And every glory is to Him forever, because He was the one who did everything, and it wasn't me. Ebben a három szóban évekig lehetne elmerülni, olyan gazdagság és olyan mélység van Isten jellemével kapcsolatban. These three words has such depth in it that we could ponder upon them for years, because it is about His character. De az ő nagysága, sokszor nem látjuk, mert szem elől tévesztjük. His greatness, many times we don't see it because we miss the eye contact with Him. És próbáljuk összenyomni és belepréselni Istent a mi gondolatainkban. And we try to push Him and try to put Him into our the limits of our mind and thoughts. Pedig az Abcsel 17, talán 11-ben olvasjuk, hogy Isten nem az emberi elme szerint való, ez nem fér bele. In Acts 17, we read that he is not according to the thinking process of man. Ő hatalmas. He is great. A szeretete irántunk óriási. His love towards us is great. A jelleme, a kegyelme irántunk óriási. His love towards us and his character and personality is just great. És tudod, ez a nagyság az, ami szenvedélyt és tüzet hoz a szívedbe, hogy még jobban szeresd őt és még jobban szolgáld. And that greatness is what brings fire to your soul and makes you love him and serve him even more. Hogyan adná föl Isten? Hogyan engedné el a kezedet? De hogy engedi el? How could he give up on you? How could he let go of your hand? He cannot do that. Pedig biztos vagyok benne, hogy nem egyszer gondoltad már, hogy Isten már feladta, már én reménytelen vagyok. I'm sure you have thought about it many times and not only once that God has given up on me and he just forget about me. Vagy lehet, hogy csak azon gondolkozol, hogy hát ez miatt már dobnia kéne. And maybe you are thinking about that, oh, because of this what I have done, he should just throw me away. De nem Isten, hatalmasabb ennél. He's not gonna do that. He's much greater than this. És ez a szeretete és ez a jósága bennünk iránta való szenvedélyt és szeretetet szül. And this love and greatness towards us is what makes the love in us grow greater towards him. És bennünk azt az érzés hozza fel, hogy tudnám még jobban szeretni, még jobban szolgálni őt, hogy tudnék neki még jobban engedelmeskedni. And ignites this thinking in us that how can I love him more? How can I do better things for him? How can I serve him better? Hogyha erre az merül fel benned, hogy tudnék még több bűnt csinálni, mert ő úgyis megbocsájt, akkor beteg vagy. If your response to his love would ignite thinking in you that how can I sin more, then you are sick. Beteg vagy, de Isten akkor is szeret, és ki fog hozni ebből a betegségből. You are sick, but God loves you anyway, and he is gonna deliver you from this sickness. És amikor meglátod az ő nagyságát, szenvedélyesen fogod szeretni őt. And when you will see his greatness, then you will love him passionately. Erről fogunk olvasni a további fejezetekben. And in the next chapters we are going to learn about this. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy szeretsz bennünket. Thank you, Jesus, that you love us. És mennyire hálásak vagyunk, hogy te nem olyan vagy, mint amilyenek mi vagyunk, vagy amilyennek mi képzelnénk el téged. And we are so thankful that you are not like our character or that image that we try to build about you. Köszönjük neked, Jézus, hogy olyan kegyelmes és olyan csodálatos terved volt arra, hogy megments minket a saját bénaságunkból, lázadásainkból. And you are so great and your mercy and love is so great that you decided that you want to set us free from our own lameness and rejection. Uram, még mielőtt mi láttuk volna azt, hogy milyen kétségbeesett helyzetbe vagyunk nélküled, te nagyon jól tudtad és eltervezted a kimenekülés útját. Even before we realized that we are so miserable without you, you already planned the way out from this misery. Mennyire köszönjük neked, Uram, hogy van kiút. We are so thankful to you, Lord, that there is a way out. És köszönjük, hogy ezt a tervet nem csak megtervezted és odadobtad nekünk, hanem te magad jöttél és megvalósítottad, hogy bárki, aki segítségül hívja a te nevedet, az üdvözülhet, megmenekülhet. And we are so thankful, Lord, that you didn't only made up this great plan and threw it down on earth and you didn't make us try to carry it on, but you came to earth and you carried your plan out. Köszönjük, Uram, hogy nem arra hisz minket, hogy megértsünk téged, vagy tanácsoljunk téged, hanem hogy bízunk te benned. Thank you that you don't call us to understand you and to advise you, but you call us to trust in you. Uram, itt a mai reggel mi együtt bízunk benned, hogy te a keménységet el tudod tüntetni a szívünkből. Lord, this morning we all together put our trust to you that into you that you can remove this hardening from our hearts. Együtt bízunk benned, hogy a lagymatag, langyos, nem törődöm kereszténységet el tudod tüntetni a szívekből. We trust you together that you can remove this lukewarm, ignorant Christian love from our heart. És együtt bízunk benned, hogy szenvedéllyel tudod megtölteni a szívünket irántad, látva a te hatalmas kegyelmedet, szeretetedet irántunk. And we trust you together that you can ignite a passionate love in our hearts toward you, seeing and witnessing your greatness and mercy. Együtt bízunk benned, Uram, hogy az ellenségeinkért imádkozva és szeretve őket, te csodát teszel az életükbe, és kihozod őket a sötétségből. We trust you together in you that you are going to transform our hearts, that we could pray together for our enemies and that you could and trust in you that you can deliver them from their sins. Együtt bízunk benned, Uram, hogy te itt az uralmadat kiterjeszted ebben a városban, ebben az országban. We trust you together that you are going to expand your kingdom in this city, in this country. És a ragyogó uralmadat, szeretetedet a mi szívünkben kezded el kiterjeszteni. And we trust that your shining love will be expanded first in our hearts. Uram, köszönjük a te kegyelmedet. Lord, thank you for your greatness. A te irgalmadat irántunk. Your mercy. Milyen kikutathatatlanok a te útjaid, Uram. Dicsőítünk téged. And we worship you for your paths are unsearchable. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen.